знайдеш ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти когось, за ким затужиш, у серці зацвіте тоді весна. А як той хтось близький і найдорожчий, в глибінь очей загляне аж до дна, то знай, що понад чар твоєї любові на світі щастя більшого нема. Загляне аж до дна, то знай, що понад чар твоєї любові на світі щастя більшого нема.